Beraz, Jakez Bortairu, egunon? Egunon, bai. Michel Oronozen eriotzaren berri ukan berri dugu. Euskal Konfederazioko presidente izan da urte luzez. Euskal Gintzen arloan eta zer ekarri dio Euskal Gintzari, paraldeko Euskal Gintzari Michel Oronozek? Ba, Michel, gizon goxoa, humila, humoretsua eta langilea zen, eta horoz gainetik eskoltzale txutsua, eta urte luzetan guztiz implikatua izan da, hainbat lekutan, hainbat tokitan, hainbat kampainetan, eta besteak beste hor epizkundean garai batez, eta gero ondotik Eskoal Konfederazioaren txorreran, eta ondoko urte askotan. Eta beraz, presidenta gisa erritu da, hainbat urtez, eta hor urte guzti horietan, de momentu azkarrak izan dira, gogoan ditut deiadar kampaina guztiak, gero hor eskolerakunde publikoa sortzeko dinamika guzti hori, izan da ere bai euskarari dinamika, 2000 garen urtean, hor, larrogeita merezit 2000 garen urtean, nun eta hor eragile sozial handana batek engaiamendu hartu du, eta horretan ere Michel aritu da, hor beste eskolintzako eragile guztiekin batera. Eta antzigabe hor 2002an hor batera sortu delarik, Eskoal Konfederazioa sortzeletarik bat zen, eta hor erabat implikatu da ere borroka horretan Michel. Berak presidente izanik, normalki konferazio kide guziak bera baino hainitzez gazteagoak ziren, eta bera aldiz helduagoa, nola eramaten zuen belaunaldien arteko nahasketa hori? Bo, egia erran biziki ontsa, bakotxak bere estiluarekin, baina berak ahots goxoa eta estilo goxoarekin, ala ere, itzorotzak ateratzen bazeken, gauzak salatzeko, edo mesuak pasarazteko, non guztiz egokia zen hor zegoen lekuan hor inbatien beren gana joateko, konfederazioa ordezkatzeko, biziki presiagarria izan zen bere aportazioa, eta gero beste belanaldi guztietakoak nahas handia egiten genuen, eta denen artean lortzen genuen behar zen mesua, behar zin gauzak, edo saiatzen beren, zugu beti asmatu, baina saiatzen gazak behar bezala egiten, eta hor bere lekur soa, bere karpen osoa zuen Michelek bai. Transmisioren lanen ere egin zuen garai bateko gertakarien berri bere liburuen bidez belaunaldi gazteako ekipasa, eta hor badire hiru liburu, batetik Pizkunde, Euskal Kultur Pizkundearen bilan bat egiten duena, beste bat edabideetaz, eta beste bat hiruaren bat ere badu, pixka bat transmisio lan hori nahi izan du beti egin Michelek? Bai, aipatu dituzun lehenengo biak idatzi ditu berak, hirugarrena idatzi dute beste eragile batzuek erakaskuntzari buruz, eta bai, dudarik gabe, berak bizi izan dako zeduzi horietan, horbiletik, enkutaturik, nahi izan zuen hor idatzi, importanta baita hor borroka guzti horien memorioa atxikitzea, transmititzea, irakaspenak ateratzea, iraganeko borroketatik, hor geroari buruz eman behar direnak, pixka bat argitzeko. Eta bai, hori zen bere kezketari bat, eta bete du, bai, liburu horiekin. Untxa, mila esker, Jakez, helikultasun hau ekartzeagatik, eta hurrengo atartio. Bai, adio.